أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Evet değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, bugün sizlere inşallah anlatmayı düşündüğüm husus, geçenlerde de gündeme geldiği gibi, Allah Azze ve Celle'nin şeriatının ikinci temel kaynağı olan sünnetin etrafındaki şüphelerden dolayı sizlere bu ikinci kaynağın asr-ı saadette kaleme alınması hususunda bir sohbet inşallah yapacağım. Hatırlarsınız geçenlerde de misafirlerimizden 3-5 kişi bunun o günlerde kaleme alınmadığını, Kur'an'ın yazıldığını lakin hadislerin, sünnetin yazılmadığını, dolayısıyla buna itibarın olmaması gerektiğini ima edecek şekilde efendim konuşmalar söz konusuydu. Tabii ki gerek burada gerekse memleketimizin birçok yerinde aynı problem içerisinde olan birçok kimseler söz konusudur. Biz bu sohbetimizde inşallah bunu kayda da alır isek bunu, bu yönlü problemleri olan kimselere aktarmış oluruz. Eğer gerçekten bu hususta ciddi iseler, samimi iseler, zikredeceğimiz bu deliller üzerinde düşünme zahmetine, araştırma zahmetine katlanırlar. Neticede Allah kendilerine bu konuda hayırlı bir sonuç ihsan eder. Evet değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi sünnetin etrafında bir hayli şüphe ve tereddütler oluşturmaya çalıştırılmıştır. Ta öteden beri bunu yapan insanlar eksik olmamıştır. Bunlardan birkaçını şöyle izah edebilirsek, bunlardan bir tanesi Kur'an'ın Kur'an'a arz meselesi. Yani sünnetin etrafındaki şüphelerden bir tanesi de bunların Kur'an'a ters olduğu iddiasıyla kafalarında oluşturmuş oldukları bir Kur'an anlayışı asıl oluyor. Dolayısıyla buna ters gelen hadisleri ne yapıyorlar? Saf dışı etmeye çalışıyorlar. Birincisi hadislerin Kur'an'a arz meselesi. Bu sünnetin etrafındaki problemlerden bir tanesidir. Böyle bir kural, kaide ortaya koymuşlar. Dolayısıyla hadisleri rahatlıkla saf dışı edebiliyorlar. İkincisi, bunları sürekli duyuyoruz. Onun korunmadığı hususu, yani hadislerin korunmadığı hususu, bunu gündeme getirirler. Bu da yine sünnet-i seniyenin etrafındaki dolanan problemlerden bir tanesidir. Üçüncü olarak bunların tabi vahiy olmadığı hususu, bu da gerçekten çok çok önemli bir problemdir. Yani sünnet-i seniye kesinlikle Allah'ın indirmiş olduğu bir şey değildir. Bunu da bu asabi ruhlar kesinlikle kabul etmezler. Dördüncü olarak işte bugün gücümüz nispetinde üzerinde durmaya çalışacağımız husus olan hadislerin asr-ı saadette kaleme alınmadığı hususudur. Yani onlar o zaman yazılmamıştır. Kur'an yazılmıştır ama hadisler o zaman kaleme alınmamıştır, yazılmamıştır. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, bu tür uyduruk bahanelerle, ki bunlar yeri geldiğinde sohbetleri yapıldığı zaman anlayacaksınızdır ki gerçekten bunlar uyduruk bahanelerdir. İşte bu uyduruk bahanelerle şeriatın ikinci temel kaynağı olan sünnetin etrafında ne yapmışlardır? Şüphe ve tereddütler oluşturmaya çalışmışlardır. Acaba bunların dediği gibi değerli kardeşlerim, bir hadisin kabulü için onu Kur'an'la karşılaştırma diye bir kaide var mıdır? Acaba hadisler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendi şahsi içtihatları mıdır? Yoksa Allahu azze ve celle'nin indirmiş olduğu vahyin ikinci kısmı mıdır? Yani vahyi gayrimetlu mudur? Veya acaba hadisler bunların dediği gibi korunmamış mıdır? Bunlar korunmamış mıdır? Ve bugün bahsini etmeye çalışacağımız gibi acaba hadisler asr-ı saadette kaleme alınmamış mıdır? Yani yazılmamış mıdır? Bunların inşallah üzerinde durmaya çalışacağız. Ki kasteten hadislerin kaleme alınıp alınmama meselesi üzerinde bugün duracağız. Diğerlerini inşallah başka zaman işleriz. Şimdi değerli arkadaşlar, işin bir de çok garip bir yönü var. Bu kimseler hem hadislerin yazılmadığını ve korunmadığını söylerler. Şimdi işin tezat ve garip yönüne bakın. Hem bunu iddia ederler, hem de yazılı belgelerle bize delil getirmeye çalışırlar. Yani bunu sohbetlerimizde, karşılıklı münazaralarımızda siz de görmüşsünüzdür. Geçen de efendime söyleyeyim, bu tür sohbet yapıldığında hem böyle bir şeyi kabul etmezler, yazılmadığını, işte korunmadığını, hem de bakıyorsunuz ki ellerinde yazılı kağıtlarla, bir takım belgelerle bizlere bir şeyler söylemeye çalışırlar. Ne söylüyorlar? Önce onların da bir iddia ettikleri, ileri sürdükleri şeyleri de tabii göz önünde bulunduralım. Bu konuyla alakalı neler getiriliyor, neler götürülüyor tabiri caizse, adil bir muhakeme için onların da ileri sürdüğü şeylere elbette ki bakmamız gerekir. Efendim, işte onlar yazılmadığı, korunmadığı dedikleri, bir bakıyorsunuz ki bir takım yazılı belgelerle bize karşı ne yapıyorlar? Savunma yapıyorlar. Tirmizi'deki bir hadisi, işte geçenlerde gördüğünüz gibi adam öne sürüyor. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anhu'dan gelen bir hadis. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize yazma izni vermesine çalıştık. Yani biz yazmak istedik. Bunu kabul etmedi diyor. Bunu kabul etmedi diyor. Görüyor musunuz diyor. Bak sizin hadis kitaplarında, efendime söyleyeyim, bak böyle delil var. Bunlar yazılmamıştır diyor. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan bir rivayet var. O şöyle diyor. Biz hadisleri diyor yazarken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim yanımıza geldi ve bu yazdığınız şey nedir diye sordu. Biz senden işittiğimiz hadisleri yazıyoruz dedik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın kitabından gayrı bir kitap mı ediniyorsunuz? Siz ne yaptığınızı biliyor musunuz? Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Sizden önceki ümmetler Allah'ın kitabıyla yazdıkları başka bir kitaplar edindikleri için sapıttılar diyor. Bunu efendim ileri sürerler. Tabii geçenki sohbette bunu bilmedikleri için bunu zikretmediler. Bilseydiler bunu da söylerlerdi. Ama biz meseleye adil bir yaklaşım sergilediğimizden dolayı bunları da zikredelim. Çünkü dersimizi bunları bilen insanlar eğer dinleyecek iseler, elbette ki bunlarla alakalı biraz sonraki, efendime söyleyeyim, yapacağımız tahkik sonucu bu zikredilen şeylere ne derece güveneceğimiz, onlara ne derece itibar edeceğimiz ortaya çıkmış olacaktır. Yine başka bir rivayette Zeyd bin Sabit diyor, Muaviye'nin yanına girdi diyor. Zeyd'e bir hadisten sordu. Muaviye o hadisi yazması için bir zata emir verdi. Zeyd bin Sabit ise ona dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinden hiçbir şeyi yazmamayı emir buyurmuştur diyor. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anhu da yazdıklarını ne yapıyor? Eliyle sildi diyor. Şimdi bunları öne sürerek ki bunların birkaçını şahit olduğunuz gibi geçen de ne yapmışlardı? Sohbetimizde, münazaramızda öne sürmüşlerdi. Ve tekrarında şimdi faide vardır. Biraz önce dedik ya işin enteresan ve garip yönü. Eğer bunlar yazılmamış ise, eğer bunlar korunmamış ise bunları bize karşı delil kullanmaya kesinlikle zerre kadar hakları yoktur. Bunları bize delil olarak kullanamazlar. Madem yazılmadı, madem korunmadı, siz bunları ne diye getirdiniz? Bunlar nereden çıktı? Öyle mi? Bunu deme hakkına sahibiz. Ama biz anlıyoruz ki bunlar körü körüne bir şeyler, efendime söyleyeyim, yapıyorlar. Bunlar seleflerinden aldığı bir takım şeyleri devam ettiriyorlar körü körüne. Yani bilinçli, şuurlu bir şekilde bir hareket değil bunların yaptığı. Şimdi başa dönüyoruz. Ebu Said el-Hudri hadisine şimdi önce bir göz atıyoruz. Bir kere ilim ehli nazarında, özellikle hadis ehli nazarında Ebu Said el-Hudri'nin nakletmiş olduğu bu hadis sahih bir hadis değildir. Bu sahih değildir. Bu hadis Abdurrahman bin Zeyd'den mervidir. Yani ondan rivayet ediliyor. Ülema onun zayıf bir ravi olduğunda müttefiktirler. Hatta el-Hakim ve Ebu Nuaym'a göre Zeyd mevzu hadisler rivayet etmiştir. İbn-i Hibban'ın ifadesiyle o hadisleri bilmeden terhüz eder. Munkatı olan hadisleri isnadı tam olanlarla efendime söyleyeyim karıştırır. Bundan dolayı diyor İbn Hibban bu kimse terk edilmeyi hak etmiştir. Dolayısıyla bu sahih bir hadis değildir. Bunu İbn Hacer Laskalani'nin tehzibinde, takyidinde bulabilirsiniz yerleriyle, numaralarıyla. Şimdi bu sahih bir hadis değildir. Dolayısıyla buna itibar edilmez. İkincisi Ebu Hureyre hadisini okumuştuk. Burada da eğer hadisin senedine bakarsanız aynı Abdurrahman bin Zeyd bu hadiste de görülmektedir. Yani aynı ravi bu hadisin senedinde de görülmektedir. Dolayısıyla bunun tercüme halini biraz önce zikrettik. Aynı şeyler bu hadis için de söz konusudur. Yani hadis sahih değildir. Dolayısıyla bu yönlü kabul kesinlikle edilemez. Konuyla ilgili bu delil olamaz değerli arkadaşlarım. Ondan sonra üçüncü bir hadis zikretmiştik. Bu da Ebu Davud'da geçiyordu. Zeyd bin Sabit hadisi okumuştuk ya en son olarak. Zeyd bin Sabit'in bu hadisi ise değerli arkadaşlarım mürseldir. Buna Zeyd'den nakledilen El-Muttalib bin Abdullah'tır. Bunu Zeyd'den diyor nakleden El-Muttalib bin Abdullah'tır ve Zeyd'i de görmemiştir diyor. Yani inkıta vardır burada diyor. Bu da yine İbni Hacer el-Eskalani'nin tehzibinde zikrediliyor. Ve devam ediyor İbni Hacer takyitte de diyor ki üstelik Zeyd'den gelen hadisin iki rivayet şekli vardır. Birindeki beyana göre onun hadis yazılmasına olan muhalefeti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrine dayanmaktadır. Yani iki tane farklı şey vardı diyor. Diğerinde de yazılı vesikalar şahsi görüşler olduğu için hadis yazılmasını kabul etmediği ifade edilmektedir. Binaenaleyh değerli arkadaşlarım, yani bu beyan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin yazılmasını tasvip etmediğini teyit etmemektedir. Ayrıyeten asrımız muhaddislerinden de Şeyh el-Albani bu hadisin gayri sahih olduğunu söylüyor. Ebu Davud'un tahkikinde bakarsanız bunun sahih olmadığını söylüyor. Yani zayıftır bu. Ondan sonra ileri sürülen yine Ebu Bekir radıyallahu anhu ile alakalı bir kıssa vardır. Derler ki Ebu Bekir radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den 500 tane hadis yazmış. Fakat sonradan bu hadisleri yakmıştır. Zira onları sıka olduklarına inandığı ravilerden dinleyebileceğini söylemiştir. Yani sanki sıka olmayan kimselerden yazmış. ben bunları sonra sıkar ravilerden alırım şeklinde bunları yakıyor. Zehebi diyor ki, Allah kendisinden razı olsun, diyor ki bu rivayet asılsız bir rivayettir diyor. Yani bu sahih bir rivayet değildir diyor. Sahih bile kabul edilse, ilim ehli ne diyor, bakın buraya da dikkat ederseniz, diyor ki sahih bile kabul edilse Ebu Bekir radıyallahu anh'unun yazmış olduğu o hadisleri yok etmesi, yırtması yazılmama yasağından dolayı değildir. Yani bunu sahih olarak kabul etsek bile Ebu Bekir radıyallahu anh'unun onu yırtma sebebi efendim, onu daha sıkı ravilerden dinleyeyim diye değilse bunu yazmama yasağı ile alakalı yırtmıyor. Sahih olsa bile böyle diyorlar ama tabii ki sahih değildir. Sahih olmadığı için de bunun üzerinde fazla durmaya gerek yoktur. Yani Ebu Bekir radıyallahu anhu ile alakalı öne sürülen bu hususta bilinmesi gerekir. O da sahih değildir. Yani hadislerin, yazılan hadislerin sanki peygamberin emriyle yırtılmasını, efendim yakılmasını emreden bu ifade de sahih değildir. Buna da pek itibar edilmez. Şimdi ben meseleyi muhtasar olarak anlatıyorum. Bunların her birisinin yeri, numarası, efendim kendisine dayandırılan yer vardır. Hatta ben size sohbetin sonunda inşallah konu ile alakalı bir kitap tavsiye edeceğim. Bunu burada, bunları burada hepsini hemen hemen toplu olarak bulabilirsiniz. Gerçekten ilim ehli bir insanın hazırladığı, hatta ve hatta Türkçe'ye çevrilmiş bir kitaptır. Bundan faydalanabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Yine bu karşı tarafın öne sürdüğü şeylerden bir tanesi de Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhu ile alakalı. Efendim Ömer radıyallahu anhu hadislerin yazılması ile alakalı sahabelerle efendim istişare ediyor. Ondan sonra sahabelerle anlaşıyor efendim. Ondan sonra yazmaya başlıyor. Yazdırıyor. Ancak diyor bu meseleyi yeniden enine boyuna düşündükten sonra bu işten vazgeçiyor. Bu işten vazgeçiyor. Şimdi bunu da ilim ehli, yani hadisçiler bunu da diyor ki bu konuyla alakalı anlatılan iki tane rivayet vardır. Yahya bin Cahden de gelen bir rivayet vardır diyor. Bunlar kesinlikle diyor hüccet olacak bir kuvvette değildir. Yani bunların üçü de mürseldir. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin yazılmaması hususunda Ömer'in bu şekildeki bir efendim tavrını anlatan şeyler sahih değildir diyor. Bunun da sahih olmadığını ne yapıyor? İlim ehli yeriyle, numaralarıyla, nedenleriyle, niçinleriyle ne yapıyorlar? Bizlere anlatıyorlar değerli arkadaşlarım. Şimdi bunların öne sürdüğü bu hadis denilen şeylerden sonra biz şimdi meselenin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yazıldığına sahih olan rivayetlerle işaret ederim. Daha doğrusu Allah Resulü zamanında asr-ı saadette bunların yazıldığını ispat eden delillere şöyle bir bakalım. Biraz önceki bu arkadaşlarımızın öne sürdükleri şeylerin tahlilini yaptık. Bunlar sahih olmayan, hatta ve hatta derse girerken de söylediğimiz gibi madem yazılmadıysa, madem korunmadıysa onların bizim için öne sürdükleri bu şeyler kesinlikle zaten kabul edilmez. Yani tezat bir durum içerisinde olduklarını kendileri de ispat ediyorlar. Burayı anlarlarsa aslında bu onlara yeterli bir delil olacaktır ama anlayış Allah'tandır. Rabbimiz anlayış ihsan eylesin. Hadislerin kaleme alınması meselesinde değerli arkadaşlarım Abdullah ibn Amr bin el-As radıyallahu anhu'dan gelen bir hadisi şerif. Bak bunlar sahihtir. Üzerinde efendim ihtilaf edilmeyen şeylerdir. Diyor ki ezberlemek ve korumak düşüncesiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den her duyduğum şeyi yazıyordum diyor. Kureyş diyor beni bundan nehyetti diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğin her şeyi yazıyorsun dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise bir insandır. Yani hoşnutluk anında da konuşur, öfke anında da konuşur. Sen her şeyi yazıyorsun oysa diyor. Diyor ki bunun üzerine ben yazmayı bıraktım. Bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme haber verdim. kendine gittiğimde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eliyle ağzına işaret ederek yaz. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki bundan haktan başka bir şey çıkmaz diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor. Yaz diyor. Bundan ağzını işaret ederek hak olmayan bir şey çıkmaz diyor. Ebu Davud'un Sünen'inde, Darimi'nin Sünen'inde, Hakim'in Müstedrek'inde, efendim Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde, İbn Ebu Şeybe'nin Musannef'inde ve asrımız muhaddislerinde Şeyh El Albani de bunu Sahih-ül Cami'de sahih olduğunu söylüyor. Hadis sahihtir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı yazdırdı gibi efendime söyleyeyim sünnet-i seniyenin de yazılmasını ne yapıyor? Sahabelerine tavsiye ediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan geliyor bak şimdi yine bir hadis-i şerif. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından hiç kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet hususunda benden fazla değildi diyor. Yalnız Abdullah İbn Amr müstesna diyor. Çünkü o yazıyordu. Ben ise yazmıyordum diyor. Görüyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin iki sahabisi Ebu Hureyre ve bir de Abdullah İbn Amr. Ebu Hureyre diyor ki en çok Allah Resulü'nden ben rivayet ediyorum. Abdullah bin Amr müstesna diyor. Diğer efendim sahabelerden istisna yapıyor. Çünkü bu daha fazla efendime söyleyeyim. Kendisinden sonra hadis rivayet ettiğini anlatıyor. Ve bunun nedenini de ben yazmıyordum. O ise yazıyordu diyor. Şimdi bu neyi gösteriyor? Bukhari'deki, Tirmizi'deki, benim bulabildiğim kadarıyla Darimi'deki bu hadis-i şerifte neyi gösteriyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında onun hadislerinin yazıldığını gösteriyor. Yine Ebu Hureyre'den başka bir rivayet. Dedi ki diyor Ebu Hureyre, Ensardan bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde oturur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden hadis dinlerdi. Hoşuna gider fakat ezberleyemezdi diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme diyor bu durumdan yakındı ve ya Resulallah senden hadis dinliyorum, hoşuma gidiyor fakat ezberleyemiyorum. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elinden istifade et diyerek yazmaya işaret etti diyor. Görüyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elinden istifade et, yaz yani kaydet diyor. Tirmizi'de, Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde, Beyhaki Medhal, Hatib-ül Bağdadi, Takiyyüdül İlim. Burada yeri, numarası zikrediliyor değerli arkadaşlarım. Yine Rafi bin el-Hadic radıyallahu anhudan o şöyle diyor. Ben, ya Resulallah biz senden çok şeyler işitiyoruz. Onları yazalım mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yazınız sakıncası yoktur diye buyuruyor. Yazınız sakıncası yoktur diyor. Suyuti'nin Tedrib-ül Ravi'de rivayet etmiş olduğu bir hadistir. Zeyd bin Sabit'ten yine bir hadisi şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yani Zeyd bin Sabit diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana emir verdi. Ben de onun için Yahudilerin yazısını öğrendim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yemin ederim ki mektuplarım hususunda hiç bir Yahudi'ye güvenmiyorum buyurdular. Ben de Yahudilerin yazısını öğrendim. 15 gün içerisinde çok iyi bir şekilde bunu öğrendiğini söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilere mektup yazacak olursa bunları ben yazıyordum diyor. Yani hadis-i şerifte anlatıldığı gibi Zeyd bin Sabit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Yahudilere güvenmediğinden dolayı kendisine güvendiği bir insanın onların dilini öğrenmeleri ve onlarla alakalı artık tebliğ mahiyetinde veya onlardan gelen bir şeylerin okunması, yazılması hususunda Zeyd bin Sabit'e ki eğer okuduysanız Zeyd bin Sabit Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy katiplerinden de birisiydi. Dolayısıyla Ebu Davud'daki ve Tirmizi'deki bu hadisi şerifte Allah Resulü zamanında meselelerin yazıldığını anlatan efendim delillerden bir tanesidir. Ebu Hureyre'den yine gelen bir rivayet. Mekke fethedildiği zaman diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı. Fetih hutbesini zikredi. Ebu Hureyre devamlı dedi ki aslen Yemenli olan kendisine Ebu Şah diye çağrılan bir zat ey Allah'ın Resulü bu hutbeyi bana yazar mısın dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbeyi Ebu Şah'a yazın buyurdu. Yani hutbe bilindiği gibi Allah'ın kitabından ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesinden olan bir nasihat şeklindeydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun o kimse için yazılmasını söylüyor. Bu Buhari'de okumuşsunuzdur belki ve yine Ebu Davud'da. Abdullah İbni Amr radıyallahu anhu o şöyle diyor. Bir ara bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diyor yanında yazıyorduk. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki şehirden hangisi Konstantiniye mi Rumiye mi daha önce fethedilecek diye soruldu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Hayır, doğrusu Heraklius'un şehri olan daha önce fethedilecektir dedi. Şimdi buraya da eğer dikkat ederseniz efendim hakimin sahih dediği ve Zehebi'nin de ona muvafakat ettiği sahihtir diye muvafakat ettiği bu hadiste de farkındaysanız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibinde meselelerin yazıldığı anlatılıyor. Bunu Darimi Sünen'inde zikrediyor. Ahmed İbni Hanbel Müsned'inde zikrediyor ve biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Hakim Müstedrek'inde bunun sahih olduğunu, Zehebi'nin muvafakat ettiğini ve asrımız muhaddislerinden Şeyh El-Elvani'de Silsilet-i Sahiha'da bunun sahih olduğunu zikrediyor. Ebu Cuhayfe'den haber verdi. Diyor ki o şöyle demiştir. Ben Ali'ye sizin yanınızda bir kitap ve yazılmış bir şey var mıdır diye sordum. Hazreti Ali'ye soruluyor. Kitapla beraber onun yanında yazılmış bir şeyler var mıdır diye sordum. Hazreti Ali hayır. Bizde Allah'ın kitabından bir de Müslüman olana verilen anlayıştan başka bir şey yoktur. Bir de şu sayfanın içerisindeki şeyler vardır cevabını verdi. Ebu Cuhafe dedi ki ben peki bu sayfanın içerisinde neler var soruyor. Onun içerisinde diyetin, esiri kurtarmanın ve bir de kafire bedel Müslümanın katil olunmayacağı hükmü vardır diyor. Şimdi buradakiler, burada anlatılan şeyler hadislerle sabit olan şeylerdir değerli arkadaşlarım. Ya diyetle alakalı, esiri kurtarma ile alakalı ve bir de kafire bedel Müslümanın öldürülmeyeceği meselesi hükmü yazılı. Bunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleridir. Yani Allah'ın kitabı ile beraber Hazreti Ali'nin yanında o an yanında bulunan sünnet-i seniyeden bir takım şeylerin varlığını anlatıyor farkındaysanız. Bu da yine Buhari'de geçen efendime söyleyeyim bir hadisi şeriftir. Bu bize neyi anlatıyor? Bu da yine bize Allah Resulü döneminde zamanında diğer bir ifadeyle asr-ı saadette ayetlerin ve hadislerin kaleme alındığını ki bunları zaten samimi bir niyetle araştıranlar gerçekten yani gücünün yetemeyeceği, sayfaların yetemeyeceği şekilde kalabalık bir bu hususta ilmin olduğunu bulacaklardır. Ama nedense bu insanlar bu yönlü bir araştırmaya, soruşturmaya girmediklerinden bunlara ulaşamıyorlar, bunlara efendim kavuşamıyorlar. Halbuki gerçekten konuyla ilgili o kadar delil var, o kadar delil var ki aklınız hayaliniz durur. Biraz önce dedim ya konuyla ilgili bir kitap efendim tercüme edilmiş. İngilizceden efendime söyleyeyim Türkçe'ye tercüme edilmiş. Önce Arapça'ya sonra Türkçe'ye. Bu bileniniz varsa Muhammed Mustafa el-Azami'nin bir efendime söyleyeyim kitabı. Bu hatta İz Yayınları tarafından Türkçe'ye de tercüme edilmiş. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde, sahabe döneminde, tabi'in döneminde, tebe-i tabi'in döneminde sünnet-i seniyenin yazıldığını teker teker kim kimden ne yazmış bunları teker teker anlatan bir kitaptır. İnşallah bunu alırsanız konuyla ilgili gerçekten güzel bir malumat edinirsiniz. Ki zaten biz de oradan mümkün mertebe faydalanmışızdır. İz Yayınları tarafından tercüme edilmiş. Muhammed Mustafa el-Azami efendime söyleyeyim. Bu kimsenin kitabı. İlim ehli bir insan. Allah kendisinden razı olsun. Efendim yine Enes İbni Malik'ten ve Abdullah İbni Amr radıyallahu anhudan geliyor bir rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu anlatıyor bu sahabiler. Allah kendilerinden razı olsun. İlmi yazarak kaydediniz diyor. İlmi yazarak kaydediniz diyor. Cami-i Sagir'de, Suyuti'nin Cami-i Sagir'inde sahih olarak zikrediliyor. Efendime söyleyeyim. Muhaddis-ül Fasıl, Cami-ül Beyan-ül İlm, El-İlma, Hakim Müstedrek, Ebu Nuaym'ın Hilyesi, Taberani'nin Mu'cem-ül Kebir. Burada yeriyle, numarasıyla anlatılıyor. Burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin efendime söyleyeyim ilmi kayıt altına alınması zikrediliyor değerli arkadaşlarım. Devam ediyoruz yine. Tabi ne kadar konuyla ilgili delil fazla zikredersek inşallah o kadar kalpler bu hususta mütmain olacaktır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu bizzat kendisi hadisleri kaydediyordu diyor. Hatibül Bağdadi'nin Takyidül İlim, İbni Kayyım el-Cevzi'nin Tehzibü Sünne ki burada bunu zikrediyor. Bir defasında diyor kendisine İbni Abbas'ın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine muhalif olarak verdiği fetvasından söz ediliyordu. Bunu söyleyene dedi ki ona yazalım. Sonra o kimseye yazalım bunu da sonra o kimse böyle bir fetva vermesin daha. Yani yazdıklarını anlatıyor. Ebu Said el-Hudri'nin İbni Abbas'a yazıp yazmadığı tabi diyor bilinmiyor. Ancak diyor yazalım şeklinde bir ifade var burada. Yazıldığını, o dönemde yazıldığını yani insanların hadisleri yazmayla meşgul olduklarını da gösteriyor. Eğer diyor o mektup yazılmış olsaydı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisine atıfta bulunmuş olacak. Yani onun vermiş olduğu yanlış fetvanın yanlışlığını bu insanlar Allah Resulü'nün hadislerini yazarak buna bunun bu verdiği fetvanın yanlışlığı diyor anlatılacaktı diyor. Bu da neyi gösteriyor? Bu da yine Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'nun o devirde yazmayla meşgul olduğunu ve insanların yanlış fetvalarına karşı Allah Resulü'nün sünnet-i seniyesini yazıp yolladığını bize anlatıyor. Abdullah İbni Ömer yine Hazreti Ömer'in oğlu bildiğiniz gibi. Bu da çok sayıda hadis rivayet etmiştir. Bunu biliyorsunuz. Onları naklinde çok titiz davranmıştır. O kadar ki diyor manada meydana gelen farklılara rağmen kelime düzeninin değiştirilmesine yani müsaade etmemiştir diyor. Bu anlatılıyor İbn-i Sa'd'ın tabakatında. En ehemmiyetsiz hususlarda bile diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini hakkıyla takip etmiş olmakla meşhurdur. Biliyorsunuz Allah Resulü diyor devesiyle önde gidiyor. Arkasında devesiyle giderken Resulullah'ın arkasında o da kendi devesi üzerinde giderken devesinin adımlarının Resulullah'ın devesinin adımlarının bastığı yere basmasına gayret gösterirmiş de yani devesini oraya buraya sağa sola efendim hareket ettirmiş. Yani bundan herhalde bahsediyor ki en ehemmiyetsiz meselelerde bile peygamberin izinde gitmeyi seven bir şahsiyetti. Binaenaleyh hareketleri de numune olarak kabul edilmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Abdullah İbni Ömer siyasi mücadeleler içerisine girmemiştir. Kazanan herkesin arkasından da kaybeden herkesin arkasında dua etmiştir. Ancak onların davranışlarını hiçbir zaman tasvip etmediğini, hatta haccacı binlerce kişinin huzurunda telin ettiği anlatılır. Abdullah İbni Ömer'in kitapları vardı yine anlatılıyor İbni Sa'd'ın tabakatında. Bunlardan biri Hazreti Ömer'e ait olmakla beraber kendisinde duruyor ve bunu nafiye muhtelif defalar okutturup dinlemiştir diyor. Bir gün bir zat gelip bütün hadisleri kendisi için yazılmasını rica ediyor. Ona bunun çok uzun bir iş olduğu cevabını veriyor. Yani bu ne demektir? Yani Ömer'in yanında, İbni Ömer'in yanında hadislerle alakalı o kadar çok şeyler var ki bunun çok uzun bir iş olduğunu söylüyor. Kendisinden hadis yazanlar artık burada anlatılıyor. Efendim Cemil bin Zeyd et-Tâi, Nafi, efendim Said bin Cübeyr, Abdullah bin Abdulaziz bin Mervan, Abdülmelik bin Mervan, Ömer bin Ubeydullah, bir sürü insan var. Bunlar da bu şahsiyetten ne yapmışlardır? Hadisleri yazmışlardır. Yine değerli arkadaşlarım, Ali İbni Ebu Talib, Allah kendisinden razı olsun. Bu da eğer okuduysanız, bu da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in katiplerinden birisiydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bir defasında hadis imla ettirdi. O da yazı için hazırlamış hayvan derisi parçasının her iki tarafına da ne yapmıştı? Yazmıştır diyor. Hazreti Ali radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den intikal eden bir sahifesi vardı. Onda böyle bir sahife vardı. Birçok ravi tarafından da bunlar zikredilmiştir. Mesela Ebu Cuhayfe, Ebu Tufeyl, El-Eşter, El-Haris bin Süveyd, Cariye bin Kudame, Kays bin Abbad, Tarık bin Şihab. Bunlar Ali radıyallahu anh'dan yazılan bu sahifeyi ne yapmışlardır? Zikretmişlerdir, aktarmışlardır. Bunu da yine aynı eserde anlatıyor. Allah razı olsun ilim ehli. Amr bin Hazım, bundan da bahsedecek olursak, bu kimse de Allah kendisinden razı olsun, Necran valisi olarak tayin edilmiş. Efendime söyleyeyim. Elinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den kalan bir mektup, yani bir kitap efendim vardı. Namaz vakitlerinden, nasıl ibadet edileceğinden, efendim abdestten, ganimetten, vergiden, zekattan vesaire, efendime söyleyeyim, diyetten vesaire şeylerden bahsediyordu bu elindeki efendim yazılı kitap diyor. Bunlar da yine mütekaddimin alimlerinin kitaplarında anlatılan, yeriyle, numarasıyla anlatılan şeylerdir. Efendim bu da neyi gösteriyor? Allah Resulü'nün bu güzel sahabelerinden birisi olan Amr bin Hazm'ın da efendim yazdığını ve yanında yazılı şeylerin bulunduğunu anlatıyor. Enes İbni Malik, değerli arkadaşlarım, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi Medine'ye hicret ettikleri zaman Enes İbni Malik 10 yaşındaydı. Bu şehirde ona bütün hayat boyunca hizmet etmiştir. Kendisinden hadis rivayet eden veya hadis cem eden talebelerinin uzun bir listesi vardır. Hicri 1. asrın sonuna kadar yaşadığı için okuttuğu talebe sayısı inan gittikçe artmıştır diyor. Buna rağmen ona bazı yanlış kitaplar ve mevzu hadisler de atfedilmiştir. Ama tabii bunlar ayırt edilmiştir. Efendime söyleyeyim. Tahkik edilerek ortaya çıkarılmıştır bunlar. Aşağıdaki raviler diyor, kendisinden diyor yazılı olarak rivayet etmişlerdir diyor. Abdullah bin Dinar, bundan bahsediyorlar. Ondan sonra Abdülmelik bin Umeyr, Enes bin Sirin, Humeyd, efendim, İbrahim bin Hudbe, Kesir bin Selim, Musa bin Abdülhaftavil, Etteymi, ki bunları efendime söyleyeyim, anlatıyor ilm ehli insanlar. Allah kendilerinden razı olsun. Yani Enes İbni Malik'ten onun yazdığı şeyleri, nakledenleri anlatıyor. Onun yazdığı gibi ondan sonra da yazıldığından bahsediyor. Dahak bin Kays bin Halid radıyallahu anhu, bu da Allah Resulü'nün sahabelerinden. Bu da efendime söyleyeyim hadisleri yazdığını ve kendisinden Kays bin el-Heysem el-Dahak, yani bunun yazmış olduğu hadislerden yazan insan olduğu anlatılıyor. Kısa kısa gidelim. Artık ondan da rivayet eden, yazan kimseleri, kişileri de anlatıyor burada. Allah Resulü'nün kızı Fatıma, bunun da efendim Allah Resulü'nden hadisler yazdığı anlatılıyor. Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'inde bakın bu anlatılıyor. Efendime söyleyeyim. Yani kızı Fatıma'nın da yazdığı söyleniyor. Allah kendisine rahmet eylesin. Cabir bin Abdullah bin Amr, Medine-i Münevvere'de vefat eden bu sahabe-i kiram, ki bu sahabelerin sonuncusudur, bunun haç hakkında bir risale tanzim ettiği anlatılıyor. Efendim Zehebi Tezkiratul Huffaz'da bunu zikrediyor. Birçok talebenin Cabir bin Abdullah bin Amr'dan hadis yazdığını, hani onun hadislerini efendime söyleyeyim kendi kitaplarına aktardıklarını anlatıyor. Abdullah bin Muhammed bin Akil, Ebu Sufyan, Hasanül Basri, İbnül Hanefiye, Muhammed bin Ali, Muhammed bin Müslim, Ebu Zübeyr, ki çoğaltabiliriz bunları artık, burada bir sürü efendim isim zikrediyor. Allah hepsinden razı olsun. Bu da yine bu sahabenin Allah Resulü döneminde hadisleri yazdığını ve kendisinden de birçok insanın bu hususta faydalandığını bize anlatıyor. Muaz İbni Cebel, bu da bildiğiniz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin güzide sahabelerinden bir tanesidir. Musa bin Talha, Muaz İbni Cebel'in Hazreti Peygamber'den sadakalarla ilgili olarak intikal eden kitabının bir nushasına sahip olduğunu söylemiştir. Sadakalarla ilgili Muaz İbni Cebel'in bir efendime söyleyeyim kitabının olduğu. Dolayısıyla bu şahsiyet de efendim bundan faydalanmış, bunu kendisi de yazmış. İbni Aziz ondan kitaplar temin etmiştir diyor. Yani Muaz İbni Cebel'den. Muhammed bin Mesleme el-Ensari, bu da yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden bir tanesidir. Vefatından sonra kılıcına yapışık vaziyette olan ve hadisler yazılı bulunan bir sayfası ortaya çıkmıştır diyor. Yani vefatından sonra kütüphanesinde böyle bir kitabın varlığından bahsediliyor. Efendim bunu yine mütekaddimin alimlerinden Rama Hurmuzi, efendime söyleyeyim, bilindiği gibi bu çok çok önemli bir hadis alimlerinden bir tanesidir. Bu kendi kitabında bahsediyor. Hulasa değerli arkadaşlarım, inanın yani benim bu hususta size aktaracaklarım beni yoracağı gibi inanın dinleme hususunda da sizi yoracaktır. Yani o kadar açık ve net delillerle konuyla ilgili efendime söyleyeyim ispat yapılıyor ki artık bunlar okuduktan sonra böyle bir şüphenin, yani Allah Resulü döneminde sahabeler tarafından bu kaynağın kalem altına alınmadığı, yazıyla kaydedilmediği iddiası gerçekten çok yani komik bir iddia olarak ortaya çıkıyor. Yani şöyle de meseleye yaklaşabiliriz. Eğer şeriatın ikinci kaynağı ise bu sünnet dediğimiz olay, ki öyledir. Allah'ın kitabını bile o olmadan mümkün değil, anlayamayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle önemli bir kaynağı, ki bizim inancımıza göre de bunu dersini de yapmışızdır defalarca, vahiy olan böyle önemli bir kaynağı yazılmasına neden müsaade etmesin ki? Yani böyle bir şey mümkün değildir. Ama bazı sahih rivayetler de vardır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle Müslim'de sahih bir rivayette Kur'an'la beraber yazıldığı, dolayısıyla yani birbirine karıştırılmaması açısından temkinli davranılmasını anlatan bir husus var. Yani beraberce yazmayın ama diyor yazmadan nakledebilirsiniz diyor şimdilik. Bunu anlatan rivayet var. Bunu ilim ehli izah ederken diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadeleriyle, zaten hadisin içerisinde de net olarak belli, bu ifadeleriyle o zaman diyor Kur'an'la beraber karıştırılan, yani karıştırılacağı korkusundan bir takım insanlara bunu efendime söyleyeyim zikret, ama kısa bir zaman sonra bunların yazılmasını efendime söyleyeyim, ki biraz önce de anlatıldığı gibi, yazılmasını emrediyor. Şimdi buraları birbirine karıştırmamak gerekir. Sünnet-i Seniyye elbette ki Allah'ın dinini anlamada çok çok önemli bir kaynaktır. Bunun efendime söyleyeyim yazılmadığını, dolayısıyla buna itibar edilmeyeceğini söylemek insanı Allah korusun küfre götürecek bir arızadır. Benim sizlere gücüm nispetinde anlatabildiysem ne mutlu. Anlattıklarım, anlatacaklarım bu kadardır. Ama konuyla ilgili ileride daha detaylı bir şey de yapabiliriz. Tabii bilemiyorum bundan daha detaylı ne olabilir ki? Benim gücüm bu kadar yetti. Allah Azze ve Celle sizlere de hoş bir, güzel bir anlayış nasip etsin. Ama benim sizden istirhamım özellikle bu Muhammed Mustafa el-Azami, Allah kendisinden razı olsun, bu insanın İz Yayınları tarafından da efendim basılmış konuyla ilgili bu kitabını eğer alırsanız, yani ilk asırda hadislerin kaleme alınma meselesini şey yapıyor, incelemiş, çok değerli bir eser. Bunu alırsanız gerçekten bu mevzuları oradan daha rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.